من کانا دروان لیم صراح اللہ سنچ گمان کئی چھ امداد دن نکی اللہ دی پیغمبر پا دنیا و آخرت کی او قدد دی امداد کئی دتا پیغمبر وی نزیم نمانم نقدی نی اخی گی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنِ لَا سَمَائِنُ دِي تَرِيدَ سَيْلَ رَبَرَا سُمَّ الْيَبْتَانُ بِعَدِ زَانْ خَبِّكِ نو دی گوری آیا بود چل داگا چنے غصہ کڑے ہوئے ہو تینا سمت لگو کدھا پدے خب آگے گئے چھ مادا محمد رسول اللہ پیغمبر گردو لے دے اتوائی زین نمانم نو کدھا پدے غصہ ہے بار رسائیو تارا ازان خبیقا چی موردار شے ازبا دده امداد کوما چطوائی داولی دده امداد کئی داولی ده سرا نصرت کئی ولی ده سرا دادی نولاکا تاوان نخواه میرا بانی کئی اده وی دا پدولی میرا بانی ده ده غصه ده او خبر کئی تا پسی وردوائی پده نیا خیگی ستا ما پسی علا نیا بارو واسای اوتاوا زان خپی که چه مر شه یخ باشه مندا یعنی اثبات توحید ده حیان که اثبات رسالت شه دین که اثبات توحید ده یو سره ده چه اغا وی زبا بابا گان تک رامدت کن پانی بابا لبنزم پانی لبنزم پانی لبنزم حلکا اولی مراد ما تکلیف راشی اللہ تعالی بچے کو باندھے رہی پوچھوی ازما امداد نہ کئی مجھے اللہ میں امداد نہ کئی خود بابا بارا مدد کن خود بے پیران لدن اللہ تعالی خط پر دیکھو سائے نو پتی نہیں آخر کی چھ بابا لدے بابا بابا سائے اتلا زان خطی کا چھ مردار چھ مطلب دا اُل گوئی من کان اظنو آغم و شجر گمام کئیو اللی انصره اللہ چه امداد نکی دد اللہ زان یادی اللی انصره اللہ چه امداد نکی دد اللہ پا دنیا و آخرات کی زکا بابا را مدد کن فلیمدد بسبب اللہ سمانو دی تڑی رسائل را برا او بیاد زان خبی کی نو دی گوئی چاہ بود چل دا چھ دے غصا کڑو دے یخشا او گنا زان دے خبی کیا زان دے مردار کی پوش ہوئی پہیا تا او سم ملیخ تا قطار رجل ازہ تنقا عرب ہوئی قطار رجل اگو وقت کی ہوئی شکل آگا خبی کی نی قطار رجل ازہ تنقا یو حدیث کے راضی چھو صحابی اولی زمن کورتا نبی علیہ السلام را گئے ناغد مشک ناو بوس کلی فقمتو ایدین زپا سے دما فقطا توحان ما پریکڑا گئی لرا ہم خلق مانا کئی چھو مشک آگا خلنی پریکڑا جنبی علیہ السلام تے اگو اس کے لئے نمش خلی صلح پر ایک اولا گیا دی داری دپارا تبروکو دا مانا نرا منا تبروک دپارا بیٹو اولی اگر مش خلی پر ایک اولا نو سلگو تبروکو دا مطلب نرے حالت کتا تو ہاں امیت تارلا خلد مش کو لیکن مشر سکار گئی کشر را منڈا کیو نا تی پریز بیرون کن نبی علیہ السلام نمش کی زین و بو اس کلی فاکنتو ایلے فاکتاتو ہا زپاس ادما غیتا نما اتار لا غیلا خطی مکرا غیلا اللہ کتا مانا ترل لی خطی کن لی ما غفل دمشق اتار لا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ أَوْ دَارًا غَرَالِكَ لِمَنَّ دِلَدَ لَا الْوَازِهُ يَكِنِنَا اللَّهِ يَا دِي مَنْ يُرِي التَّوْفِيق وَرْكَيَّا جَالَا چِهْرَا دَوْكِ إِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا يَكِنُوا آكَ سَانْچَ غَيْ إِمَانْ رَالَ آكَ سَانْچَ غَيْدِيَهُ بِيَانْ صَحْبِينَ النَّصَارَ وَمَجُوسَ او آغا کسان چغی شرک کرده ده اِنَّ اللَّهِ يَحْسِبُ بِهَنَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكِنُنَ اللَّهَ بَا فَيْسَلَوْ كِمْنِيَنْدَ اِكِبَرَ دَ قِيَامَةِ اَوْ يَكِنُنَ اللَّهِ بَارْشِ بَانْدِ نِكَحْبَانَ اَلَمْ تَرَانَ اللَّهِ يَسْبُدُ لَهُ وَدْيَا دَلَائِلِ اَقْلِيَا آیتَ نَقُرِيَا اللَّهِ چِلَيْتَا بِدَارْ دِيَا اللَّهِ پَاچِ بَرَ دِيَا آچِخْ كَاتَا اَنْوَرَ سُمَيَا اُسْتُورِ بُرُنَا وَنِيَو وَدَّوَا بَوْ زِنْدَ سَارُ اَوْ دِيَرْ دَخَلْ گُنَا وَقَسِرُنَا دَا لِيلَ عَذَابَ وَدِيَرْ دِيچِلَا گِذِلَا غَيْبَانِ حُکم دَا عَذَابَ اواغ اصول کر جرا سوائی کیا اللہ فما لو من مکرمین نشت ازل اصول کی زد ورکا ان کے اِنَّ اللَّهِ اَفَالُ مَا شَعَيَا كِنَا اللَّهِ كَيَا آچَ فَحَسِدَا اللَّهِ حَازَانِ خَسْمَانِ اَتَصَرُوا فِي رَبِّهِمْ داد و جگر مارو چی جگر اکولے کو بارد رب دادائی کیے یاد اللہ دولو جید قائلو او بلنا فَالَّذِينَ كَفَرُنُوا آكَسَانْ چُكُو فَرِكَرْ دَ پھر بکڑیشی دے جرا جامینو اُرنا اوارولے بشی دے پاسا سرونو دینا گرمی اوپا سرونو بدنو باندے یو سارو بھی ما بھی گتو نیمو انجلو دے اولی بشی پدے باندے آگا چھدے بکی بکی انجلو دے و سرمنی ہے وَلَهُمْ مَقَامِهُ مِنَا دِين دَي لَبَقُ رُفُنَوِ دَو اسپنو اوار کلا چھدے را دو کی چھوزی دے جاننم نا دو جد غمنا وای دوفیانو آپس پکڑشی پدی کے اوارد باویدش اوچا گئی عذاب سوزن کے ان اللہ یدخل اللذین آمنو بشارت یقین اللہ دنگی آگسان چی ایمان لاؤڑے ملکڑے نیک جنتون دا چی بھائی باز اللہ دے دون دا غین اولی کالی دار بشی پدی کے دبا ہوگان دسرو سارو ولو روانا دا ملغلر انا وابا چونشو دا ملغلری ولی باسون فی آحری راو جامید رای پدی کی بیدر خمو ولو دوئی لطیب من القول اولا رسم اشیو ادائی دا پتاو دا پاکی صدوی انا چرا توحید مسئلہ بے گولا موحیدینو ولو دوئی لاصرات الحمید او لارا خود نشو و دیتا پت رفض لارا دستائر اشوی ذات یاکننا کسان چو کفر اوکاو بند شو دلار دا اللانا دو مسجد آراما غنا چکر لون ایمنگا دپارا دا خلقو برابر دے پدیکی مقیم و مسافر ادار چاپا کی حد دے ومن یرفی بیل حادن بزرمن چا چیرا دا اولا پدیکی بی الحادن بی ظلمین پا بی دینائی باندی او پا ظلم باندی نوزی کمینا ظابن علیم بس گومنگا زفت آزاب دردن آکنا وید بروانا لی ابراہیم و مکانا لبیتی جیزانا اس بلباب شروع شدرین او بدی کی دعوان صورت نفد شرک فیلی وید بروانا لی ابراہیم و مکانا لبیت زکر شرک فیلی رد کئی تاریمات العباد نزر العباد رد کئی او تاریمات اللہ او تاریح امیازات اللہ اگاو کئی اگا جائز دی دا اللہ پنن پیشو اگا حلال دی وَإِذْ بَوَّانَ عَلِي إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کَلَا چِزَا وَرْكَهُنْغَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ تَا زائب بیت اللہ کی اللہ تو شرک بھی شئے آجی شریف مگر دو غما سرس شئے او تاک گزما گور دو شرکنا دو پار دو تواف کنگو او دو پار دو پاتی کی دن کو پتے کے دو پار دو رکو سے دو کنگو و از ان فننا سے بلا جے اعلان ہوگا پخلقوں کے پہنچ ہو نوازی بتا تا رجالا پہ دل والا کل دوامرنا بارتا زائیو خبان دے زامر اغیط ہوئی چخو خوراک ونور کے او بیا پہ پویا وے منڈا پہ وے نوازین آگا سیوائی وخ ختمی اصل غوخه پات کیږي مغن رای او مضبوطه اکلا کئیو دکل چه خوراک خو ارگه او کار پینه که ناغی سر وقت سیواشی او پڑسی گی نبیا کار نیشی کوره اکلی نیشی کم اخزا چه خوراکونه کئی او کار نکئی کم سره چه خوراکونه کئی او کار نکئیو نو آغا سنو یو پل دڑای وقت زلنده یا بل پل دڑای وقت زلنده یا اخپل وقت بیانی شوڑه نو اخپو اخپیمی کار نکیه اخپی کار کئی تا پی لوڈ زیاد کرده وار لوڈ ده انو اگو پرسی گی اگم سڑه خضا چگا خوراکم کئی وار سرا ورزشم کئی مندو موی کارم کئی داغ بدن کلکی نری یو کلکی داغ بدن کپلی او دا سوا وقت دنی زامر کمی اوفی چاگئی با سفر دا پار تیارو لن قرآن بے خور کو اسونا اوفی او یا بے اغئی بانی مند والا نغبا کلکی وی تیزی باوی انا لاکا ان اللہ لا حب عبر سمین لا دیر بے خرطا پرزیدل خواہ نکو خی شاڑی پرزیدل یو خواہ بل خواہ او خواہ نیارا دخواہ نیستی عریضی تب دو زامر اگا اوخی توئی ہے چاگا نومت تازی وائیو چاگا کتلی اوکلا کئی ہے وازیل ناس بلا جیلان گپ خالکو کی پاچ ہے راجی وطا دا پیدل والا کل زامرن و بارتا زیو خبانده یاکین من کل فجنا میک راجی ویار پلنی جوری لارنا فج پلنا حنیق جورا قانون دائی جب کم اللار خلق دیر زی نخپو سرداغین خوری لرکی کن وقت جوریشی نزکا او امی پلنا وقت زکا سبکو ما پولا خلق زیاد زین وقت پولا بیا پلننشی اللہ را پلننشی نو خلق بڑی راروانی حج تا اگر نوزو زیو کنا نو آجا عمری تا روانی من کل فجنا میق لیا سادو منا فی علاهم دیو پارا جہاد زرشی فائد اولا چیزای دیو او ایس گروس من اللہ او یاد کنگا اللہ پاگر از مالو کے پاگا باندی چرز کے ورکڑے دیلا من بہیمت الانام دوڑان کرونا کلو منا نخرید دینا وادم البائس الفقیر او ورکید دینا جز مختاج تا غلطنا ورکا اختلاو مخرا سمال یغفی تفسا اوما نبیا دی مرگی زان نا خیری دو دائیو آخیر دو شرک دو زان نا لرکا ولی او فرو نظورا انکو روالی او کی پاگا احکام دو دائیوان دے نظر اگا احکام چدا اللہ سرے تڑلی دی یا کو روالی او کی پنظر دو دائیوان دے ولی اتو او بل بیت لا تیق او تو آف دیو کی پا بیت اللہ پخوانی باندے شیخ القرآن تا شیخ ابراہیم وی مراقب دا حرمو وی دے پختانو تا لگ بیانو کا شیخ القرآن دا آیاتنو وی حدی آئی پختانو ساز رومن کی خوری کورون انو جتاس داغین چاپیرہ گرزیدلی وی او توافو بکڑو ساز رومن کی خواگیر اوبنو وی ستاسو سکلی وی چنل دی راغلی او دا آبی زمزم سکی ستاسو بمن کی خکل خکل گاٹی نوی چاگم خکل کری وی ستاسو را لگی او جلد کیا جاری اصوت خکلوی ستاسو جرا لگی او دی کور تواف کوی نتاسو دا اللہ سر واده اکلا چستا دا کور تواف مکر او دا بل چاہت درگاہونو توافیم بنے کرو تاسو آپ زمزم دا تبرک اسکلے دانگا اللہ سر وعدا اکڑا چداز تبرک او بدی او دا بابا دا چنو امد تبرک ندی دا پیر دا چنی امد تبرک ندی آبا نسکن او تاسو حجر اصد کل که نگام حجر اللہ سر وعدا چا اللہ حجر اصد کل که نمون با بیاد درگاون خزین کلو نو از درگاونو کانی نیخ کو دو نوزی تاسو لانشه او بیاغ کار کو نتاسو اچھا لکو ذالکا اومی وعظم شاہ حرمات اللہ خبرہ اندارنگی دا چاچ تازیم اگدو ازت من دا اللہ ندا خورا دلو اپنی درب دو وہ حلت لکم لانا مور واشوی دیستاو زپار ڈانگر رد کئی پنزر لے بات اِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ غَرَاجِ الْوَسْتَشِ بُتَاسُ بَانْدِ فَجْتَنِ بُرْرِسَ مِنَ الْاَوْسَانِ نُزَان بَجْ كَيْدَا گَنَّا يَنِ شَدَرْكَا اُنُكِ پْرَاسِ دِي وَجْتَنِ بُقُلَ اَوْزُورَ اَوْسَانُ سَعْزَيِ وَيَنَا دَرُغُنَا وَلِي دَرُغُ وَيَنَا گَانِ كُوِيَن وَتَنِيُوا قَوْلَ الزُّورُ زَانُ سَعْدَيُّ لِنَادِ شِرْقْنَا سَلَدَ شِرْقْ خَبَرِ كَوَيَّ خُنَفَعَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِنَ بِهُ شَيْهُدْ رِيُنْكِيَ اللَّهِ تَعُمَّ شَيْهِ شِرْقَمْ كِدَى اللَّهِ سَرَى او چاج شرقو قدى اللَّهِ سَرَى نُقَيَا كِدَى پْرَيُوتِ بَرَنَا سَمَا مَرَقْ بُلَنْدِ فَتَفْتَفُ وَتْوَيَرُونُ وَتَوْرِ ٹُوٹِ اُوَرَدَ لَرَ مَارْغَانُ او تَعْوِ بِرِّو فِي مَكَانِ سَحِيقَ يَا اُوَرْغَيْدَ لَرَ بَعْدَ فِي مَكَانِ سَحِيقَ پَاسَائِ جَوَرْكِيَ نُدَغَسْ دَرْگَا لَلَاڈشِي مِن جَوَرَان پِرَا پَنْشِي اصوبَ لَا جِبْشْ لَي اصوبَ لَا پَتْرَخْ كِ لَاس او داو گندا اللہ دے چاچ تازی مکلی زد مندہ اللہ فا اینا من تفل قلوب ندا دے پاکوالی سنونا دا تا سلا پدے کی فائدی تن ایٹے مکرر پورے سمم محلو آئلن بیت لا تیگ بیا زائد روائد دے بیت اللہ پخوانی تا ولی کل امت انجا اللہ من سکم د پاره د اړ یو ما ګرځولې مونږه او زاید زابې چا دې نن دا لا پاره باندې شریک ورکړې دایلال ډنګرونه فینا حکم الله واحد داول ته وینې په تفری کړه ما یو دروازه دا شو یو دروازه کیو نو دی الله تعالی کی دی او بشر المؤمنین او زیر ورګه عجز کوونکو تا عجزی که انکی سوک دی هم لذین ازا ذکر اللہ عجزی که انکی آگا کسان نیچ کلی آگیشی اللہ نپیرشی فرنز دیو و صابرین آلاما اصابا هم ظلم پیرشی دانی دی ولی جذبہ پیراشی او صبر که انکی پاگا باندی را سیدنی دیتا او پا بندی که انکی دموزا و دان انا چمون دیلہ ور کرده خرچ کئی پلا ردا اللہ کے والبودن جا اللہ لکم من شاعر اللہ او غوخا کردنے منگا دیلوات نفذ دین دا اللہ نا تا سلپ دے کی خیر دے شرعو خیروانا کرده بیت اللہ تا فاس ګورس والله علی ان یاد ګیند الله په دې باندې سوا فا په داسال کی جوړ لایو خدای غالي بسم الله په وایا او چاله په راخا وکاله چې دا پریوتا فایدا وجب جنوان غل جوړ لګول خو نه ګیلل خو نه دې نه خوای دې نه وات ملکانه ول موتارو ورگئی زین سبرناکتا وغریبتا قانید کنانا چل غلی اولیار دے اسلام خطا وغاڑی نا محطر آگلی چه وغاڑی کذالک سغرنا لکن دارنگی تا بکڑی منگا دیلا تاسو دے پارا نخامنا تا شکر دا سیو لینا اللہ لهم و ولا دماوان رسیگی اللہ تا وخید دے اونو بینید دے لیکن رسیگی اللہ تا پرزگار اس تا سنوا سمت لگو قربانی کے دا اللہ رضا لوکا اگر وہی دیوی حجر اللہ رضا مقصود نہیں ہے اس فائدہ نے کہی ہے کذالک سغرا لگم دارنگی تا بکڑی دیل وستا سوہ پارا او دیر پارا چلوے گرنی اللہ پارا چھ خودن اکڑے تا ستا کتا بکڑے نوے نیو سنو کسان نشنی ولے و بشر المعزین و زیر ورگم وحی دینو تا ان اللہ یدافران الذین آمنو یکن اللہ دفقی شرد کافرو ذلك سامنا چه ایمان راوڑه ده ان الله لا يحب كل خوان كفور اي اگنا الله من النقائيه ذار يو خيان رنگر منگر سرا دفقی الله شرد کافرانو شیخ القرآن المسائل لکیو من الدین کاشو الغیب عن كل كاذب وان كل بدین ناقاب المسائبی ولولا رجال المسلمون لهدمت سوامع دین الله من كل جانب کاج پرز دنیا کې نه لا الله دین ځای په هر طرف نه روان شي وو الله پرز به را کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا یقینا الله دغه ګیدا که سم ایمان راوړې شاو د کفارو ان الله لا يحب كل خوان كفور يقينا الله من غير دار او خيانت غرمون کر سرا اجا خيانت گئی روی دین منکر دے الله وسر مين نه کوي یعنی اغلا الله خوشاله نعمتونه نور گئی مخکی ولولا دخل الله الناس فاذهم بعضنا بالاسلام يرفعوا سمعات وسجاء وفساد ويذكرتها في الله كثيرا ولئن سلم الله يوسفه ان الله قليل عظيم الذين عندك الله في اذا قاموا اقاموا الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبه الامور وان يكذبوك فقد كذبتم له قبلهم وهو هذا حميد وقالوا ابراهيم وقبلت واستعبد مدين وقبل موسى قبلت من كافرين في النبات وفقدت كامله فتأمن التغطر على قرآن أبو ظالمة تنجح عبيت ولا يشهى وتقلم وقرأته قصر المشيد أفلم يصور رسول الله تكتب من تلذيات لديها أعوذ الرسول لديها تلها لا تعمل أسوار ولا جتاب التلذية بسرير ويسا أصدقك بلغادي ولا يخلص الله دبيع الوام عند ربك كارت سنة مما تعطين فتأمن التغطر لم يطر هذا المزال وتسمع سوها وزن المشيد قل يا أمني فإننا أنا لكم نظير مدير فغضل أهل وأهل سؤال ولما فرطي رسول قرير والذين صعفوا آيات لما دون إلى كشاب الزفير وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الكشف ورثي الوياته فينصح الله ما يتشفى وثم يتم الله وياته الله يعلم الحكيم ليجعل ما يتشفى وفتنته الذي تطلو ثم يمره القاسة تقلي بين الظالمين وفشفات المعيد وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَيَعْلَمُ ورأيك فلنه مدخل الوزير وهي أن الله العالم الحبيب الغالطة وهما قفت مثل معيك بديس مدل وعلى ينصر الله ينصر الله الله إن الله العافي الغفير ذلك فأن الله يوجد الليلة النهار ويوجد النهار في ليلة وأن الله سمين نشير ذلك فأن الله يحق أن ما دون الدنيا هي الباطل وأن الله العالم الكبير ألم تر أن الله عبد من السماء ما أن تكسب الأرض مفتوريا إن الله لطيب الخبير وهي ما في السماوات وما في الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر أمره يمسك السماء أن تقع على الأرض لا تزول إلا الله في نفس الرئيس الوحيد وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكثير لكل يوم تجعلنا من سكن الناس في إسرائيل وجعلنك في الأرض وبين أرض بل لك لا أحكم مستقيم وإن جادلوك فقل الله وأعلم بما تعملون الله يحفظ لكم ونتعلم فيما كنتم في تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم يكن في سلطان وما ليس له دين وما نزال إلا من رسول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكاد الرسل بالذين يتلى عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشيء من ذلكم الله وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اذكروا نعمة من تستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا لن يخلقون ذبابا ولا يجتمعوا له ولا يصمدهم الذباب شيء ولا يخلقوا زيه من الجوف التعامد والمطيب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي العظيم الله يشهد من الملائكة يسلم من الناس هو الله سميع بصير يعلم ما في الأيدين ما خلقهم وما كيد أيديهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وعبدوا ربكم وخلفوا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين الحرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا الوقت لبشر شهود ولبشر شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجزانا سلورم باب او پدې کې حکم د قتال او امور مسلحه المنده من المبلغ او تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور یو مبلغ تا او تخفیف دنیاوی ذکر کړي حکم د قتال او علت مشروعیت د قتال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا اجازت کے شہداء کسان تا جائی سر جنگ کئیو دیو اجنا چھلی بانی ظلم شوئے دے وان اللہ علا نصرین لقدیر یکن اللہ پر انداد دی بانی قدرت والا دے الذین اخرجوا من دیار ما کسان چوک کلشو دکورون ما بغیر حق بیدس جرمنا اللہ یقولو ربنا اللہ مگر جرم دا غیداو چغی رب زمین اللہ دے ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنو اے دفع قول اللہ خلق لوا بعض مشرکین اللہ ببعض موحیدینو لہو دمان سما سوامیون روان شعبوی گرجیدن ساراو سوامی جمل سمائی گرجی توئی من اصارال دو عبادت زائی اغی توئی گرجا شیخ القرآن اللہ دو پر رحمت نوری گی وید دیلی پر بازار کے روانو ما اغا وخلا متحدہ اندستانو یو خیستمن دو زائی مولی دو نارد اولارو نما تا پوسو کو جدا سی شوئے یو مشر ہندستانیو اغا تمی داس زائده نو اغا دیر پا حسرت بانده داس اغیتا گو تونی ولا او ما تهی الہی خانی انگریز گرجا الہی خانی انگریز گرجا یہ گرجائے یہ گرجائے یہ گرجا اغا دی باز خانی تے گرجاؤں وئی او بردو کی گر جا مانا ادھو بردی کی با مانا امراضی نو آغوی الہی خانہ ای انگریز گر جا اللہ دا انگریز کور گر جا وا الہی خانہ ای انگریز گر جا یہ گر جائے یہ گر جائے یہ گر جا دا گر جا وا او دا دیو بردو لیشی او دا دیو بردو لیشی دیر پا حضرت باندے ہوئی لہو دیمان سوامی ونوان شبہ گرجی دن سارا ہو کانا وفت کے پاگئی کیا ایک پرس نوے وگیاو نو کنیسی دیو ہودو بیا کنیسې ته وایي د يهودو د عبادت ځای هغه ته وایي کنیسا وصلوات زائر د عبادت د صابینو ومساجد او جماعتنا د عبادت د مؤمنانو کار دور کې الله برس پیدا کولې د دین ځایونه بروان شو نن په القدس کې په غر باندې په ډیر راکای باندې د دروازو د عبادت ځای نشته دا کوم چې په نن شو کې راځي د مسلمانانو جماعت نه دا غټ چې کوم دې نو دا نه سارا و دي د سره وایي چې غونډه ده هغه د يهودو ده او دې خوا ساي ته بیا د مسلمانانو په دغه مقدس ده او دا دری والا پیو غر باندی دی او دری والا ورطروانی یهود خپلی عبادت خانی تا نصارا خپلی تا مسلمان خپلی تا اگر چی می پری دی او ظلم ورسرا کئی اللہ دی مسلمان آنو امدادو کی و بیعو و صلوات و مساجد و یسکرو فی اسم اللہ کسیر آیا دونشی بدے کی من دا اللہ دیو ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ هم مسلمانان بغیره تشویدی کنن گنی داگه زائی که لون تاگه زائی غزا ولی که ونده پتای دا سمندر سره لگه دلی دا او دا آغی او دا فلسطین بمیانس که بیا دا اسرائیل و علاقه دا فلسطین بیا جدا ده او دی امیانس کی فلسطین دی نقشا کی او گورا او امیانس کی اگر فلسطین رازی او داغین یو طرف دا ایجب دی بل طرف دا لبنان دی بل طرف دا تینا مصر دی او دا سیریا او دا دی مسلمانان دا ملکون دی او دور اغن تی اسرائیل لی پامیانس کی و مسلمانان بغیرت دی ایگه غیرت رانه ای کاغی یو شنیسو اتنو ٹینگی گی اگر وی که ونتی زاید غزا را پاتھائی پائی که مسلمانان را گیر دی اگر انو مسلمانان تماشی تناستی وقت نکیم اگر سویل نشی انی اسرائیل وی که ونتی زاید امیانس کیم انی جب یولو ملک دی دی مسلمانانو مصر یو غوط ملک دیر مسلمانانو لبنان او سیریا دا غر غر ملکونه دیر مسلمانانو گیر چاپی را او اگر یہ تماشی تناس دی وَلَوْ لَا دَبُ اللَّهِ اِنَّا سَبَادَهُمْ بِبَادِنَا لَهُ دِمَنْ سَوْآمِ وَنُرْوَانِ شَوْوِي گِرْجِدَ نَسَارَهُ وَبِيَوْنَوْ كَنِيشِ دِيَوْدُ وَسَلَوَاتٌ او دو عبادت زائنه صحبین ومساجد وحماتنا شادی کنن دا اللہ پائی کے دیر دیر رو کہ اللہ اکبرس نپیدا کولے بہار دور کے ندا زائنه دا عبادت بروان چھو وَلَيَنْ سُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْسُرُوا خَامْغَا امداد کئی اللہ دا اچا چا امداد کئی دین دا اللہ نشه دا اللہ دین امداد نکے نصطاب اللہ سے امدادو کی اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُ نَعْزِيَ كِنَا اللَّهَ قَوِيَهُ غَالِبُ الَّذِينَ اِمَّا قَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضُ آو اگسان که منگا زائی ورگلی دا پس مگا که من باپ ازی کئی دی موزو ورگئی زکات وامرو بالمعروف او امر کئی دا اللہ دی دین امنا کئی خلق دمون کارنا وَلِلَّهِ عَقِبَتُ الْمُورَ اللَّهُ دِي انجام نکارنو وَإِنُ قَذِبُ قَالُ قَدِي دَرُجَنْ كَئِ تَعْلَى نُمَخَفَ كَئِگَا پتائی سرا نسبت درو گکڑے مخی دین قوم دمو علیہ السلام آدیانو سمو دیانو او قوم دے ابراہیم علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام مدینو آلو او نسبت کشو موسیٰ علیہ السلام دا دروگو فام لے تلیل کافرین ان مامو لطرگ کافران لا بیانونی ونسنگو زمان زاب کیف کان نکیر یعنی کیفا کان نکیری سنگاو زمان عذاب یا دیم مانا فکیفا کان نکیری یعنی کیفا کان انکارو هم سنگاو انجام زیادا انکار چھتا ہی انکار کرو انجامی اگورا فکائی من قریتنا لکنانو دیل دکرنا لکری منگا دیلا او داو ظالمان ندا کلیوان شو بچتنو باندی و بیرموات تلجنو کوئی شر پاتی شوی و قصر مشید او بنگلی چنکا چه مانای چنکا چه اولا نیسی رو فیلاو دینو آدائی نگردی پس مکا که نشید ایل رسولونا یا کلونا بیا چه سوچو کی پاگی باندی یا شید ایل را وگونا چواری پاگی باندی تاریخ فَإِنَّا لَا تَعْمَلَا بْصَارَ نُحَقِقَتْ دَعْدَ نِدْرِلَنْدِ اس طرقِ دُدَئِيَ لیکن لاندِ دِس لُنَا آچِ سِنُو کے پراتِ دِئِ دَعْدَ اس طرقُ لاندِ نِدِي دَعْدَ جُلُنُ لاندِ دِئِ لیکن پختانو اس طرقِ نِدِي مَا اس طرقِ روگی ہوئی دِس روگی دِس روگی لاندِ دِس روگی سوچو نکو اس طرقِ روگی دِئِ وستا جلو مگا بلا عذاب اپا تلوار باری دیستا نا عذاب او خلاف نگئی اللہ دوا دے او یا کنان یو منین دارا بکاو دا بشی اگر از بری دراب ستا باندے پشان نظر و کالو دا اغنج دیش میرے وکائی من قریتن یا مطلب دا دے چدار از بود دیشی یا مطلب دا چدار از بردی بود دیشی لکه دو تکلیف وقت اغا پسرین تیری دشپیچ پغاخ دردی ایا پغوگو ویدن دا شپن اخلاس ایدا دیر اگدوا لکه از دیگه دردی پی دو تکلیف وقت اغا تیری گینا وکای من قریا جنام لیت اللہ تفریح دنیاوی او دیر دکلو نامنگا مولت ورکڑو دی تاو تاو ظالمان نبیاو نیول من دیلا سمع خستو آبیام یونیو دی کریوالا ولا و ایلی المسیر او ما تذیرات لن قل یا ایو الناس نوائی و خلقو انما انا لکم نذیر مبین اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایا او خلقو بیشکا زیر انکے مختاخ کارتا صلا نوہ کسان چگئی ایمان رار عمل اکنے ایک دی لگا بخنا اور رزق عزت مند کلا کلا رزقی خو عزت مند نہیں ہے روڑائی ملاو شی و خوراک ملاو شی خوبر بھی عزتائی باندی نانا پہ عزت بھئی ہے واللزین صاحب ہی آیا دنا معاجزین او هغه سان جه کوشش کوي زموږ بیا ټول دل کمزورې کولو دا کسانی جان نمیان و ما رسول الله من قبل کمه رسول هغه له ګره موږ هم پاکستانه یو پیغمبر او نبی الا اذا تمنا مگر کلا چې د بیان کو نو ورغوله شیطان فی امنیتی بمن تغریر له کې وسوسه لرا چه پیغمبر رو بیان کو شیطان باز خلق اپس لکی واس وسا چولا باز خلق پا دیزائی کے دازی کرکی وی نبی علیہ السلام موس کو او سورہ نجم لستو نبی علیہ السلام وی افر ایتم اللہ تول غزا ومنات صالصت الاخرہ چدای آتونی وی نو شیطان د نبی علیہ السلام په خله جاری کړل تل کله غرامي کولو لا وان شفاعتهم لا ترجا دا د چتو غرو والا دی د شفاعت به منظوريږي شیطان د نبی علیہ السلام په خله جاری کړل دا نو چې شیطان به دا جاری کړو دا خو هي محفوظه نشو او سورہ بنی اسرائیل پینزش بیت میاد دریو یای میاد مالت خو اللہ وی وَلَوْ لَا اَن سَبَّتْنَا کَا لَقَدْ گِتَ تَرْكَنْوِ لِهِمْ شَيْعَنْ قَلِيلًا وَإِذَا اللَّهَ ذَكْنَكَ ذَيْفَ الْحَيَاتِ وَذَيْفَ الْمَمَاتِ اَنُّ بِيَا عَذَابُ وَلَوَلْكَشُو لَنَا دَا خَبَرَ نُدَا غَلَطَ يَا دویندہ سورہ حجر درسر اجتماعات کی ہوئی اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُمْ یقیناً زما باندیان جنین بوی دال را غیبان غلبا اللہ وطوی مجھے شیطان دا پیغمبر پا جب دا جاری کو غلبا شوا نو لیا غدا اللہ دا خاص بنیان ننو نبی علیہ السلام شای اللہ وطوی اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ او دل دے جاری کے پی امام رازی رحمہ اللہ خل تفسیر کے آغا اوتارنگ احکام القرآن کے ابن عربی خازن بخل تفسیر کے علامہ قرطبی دارنگ زاد المسیر طول ذکر کئی ما قاله المفسرون فهو مردود تو دید آئی کہ چه بعد مفسرین ویلی دی اگر مردود دا اگر خبر رد دا تو نبی علیہ السلام بجبه دا سر ندان دی جاری کری او دا غلط خبر آیا اصل خبر دادا چه دین امراد دا هر پیغمبر مقام دا دعوت دے چه پیغمبر کل دعوت ورکو بیان کو شیطان با دخل کو پزرونو کی واسوسے اچولے مخلق با درے کسما شو یو باغو چاگئی با صفا خبر امنلا مومنان دویم باغو چاگئی با صفا انکارو کو کافر او درین باغو چاگئی با مزبزب پا دی شو شیرن منگ چانس در شو منگ از چاو منو اشاره دا غیتا او دانت سے نبی علیہ السلام بخلو شیطان جاری کل تل کر غرانی بلغلا و ان شفاعت هن و ترتجا دا خبرم مردود ادا امام رازی قرطبی ذات المسیح احکام القرآن پر ذکر گئی او گئی مفسر دو ویلی اتو آئی تفسیر ویلی انداغی او دا پیسن شمیلی شیخ القرآن حضرت سے بھی واقع ہوئی یعوضائی کہ شیخ حضرت سے مانا اکلا یہ تعلیم ورطا مفسرین خدا ہوئی حضرت سے بہتا ہے اغم مفسر دے زم مفسر ما زب اخبر اخبر اخبر دلیل وام اغد دلیل ہوئی حضرت بیا ہوئی نی حضرت سے بہتا ہے واقع ہوئی ودلتا یو خانو داغسر او نوکارو او نوکار بولا ہوندیو نو اتا بولا وائیو چکار کئی انور بس پوئی گینا نو اگا نوکار بس ایک خط رائے دکلی نا دے وقسو اکلی تنو تلے نو دکلی مالک خط رائے گلے ور بس وردیوی خزر دکونڈا شیدا اکلی تراشا نو خزا خوالا کونڈا شی چی خوابن مر شی حدت ای خط را آگے گرے و خزا دی کونڈا شو زکری تراشا دچی خط کو جی پچھو خوشو اجاری اوغا مالک سے غلاو ایمال چھوٹی را کاغو اتا او دے ایمال تا مالک سے خط را آگے گرے چی خزا دی کونڈا شو دا حفظ زمان مال چھوٹی را کاغو اتا او وی سادا خزر دی نمی کونڈا شوئی تکوانده چوٹی در کون گو دامو آئی چه خزر می کونڈا شوئی نوگمه نی نی ملک صاحب کون نی مارنی نی نی ملک صاحب کون نی ملک صاحب دروغ نوئی که چوٹی آگیا دن اخو ملک صاحب دروغ نوئی یو گو داسی جتو آئی ملک کون نی مارنی مفاسر غلط نوئی تفسیر لیکل یا گو جدا خبر آئا و خبره غلطه دا چار چالی کلی دا اصل خبره دادا چکنه و پیغمبر و بیان کن شیطان با شسیح چولی نمانا دا الا اذا تمنا مگر کله چې بیان دی کو تمانی په معنا د بیان لکه اشعار دا رب کی راضی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکه تمنا کتاب الله اول لیلتان واخر علاق امام المقادری مستعد الله کتاب اول لشبکی تمنا کتاب الله مستعد الله کتاب تمنی په معنا د لستو معنا دا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي نلیکله موږ مخستانه رسول او نبی مگر کلا چغو بیان کو موږ له شیطان باندې بیان ذکر وسه لرا فانزه الله ما يلقى شیطان خلق بدر داله شو لر بغلا الله او وسواج ګورله په شیطان او بیا با مضبطول اللہ پل آیا اتونا پس وزف امو احب کے واللہ ولی مناکیم اللہ ربویا و حکمت والا لیا جالا مارک شیطان و فتنتان اس بلا ڈالا او دیر پارا چو گرلیا چو گرلی شیطان و سوسا امتحان دیر پارا کسان چا گئی پشنون کی مرض دے والقاسيه قلوب موتور ظلم ولولرا وان الظالمين لفي شقاق بعيد لكن الظالمان بخلاف ذلك حقنا ايلا بلا وسوسا باب الامتحان شو وليعلم الذين اوتوا العلم او دي بارا چپو شيا كسان چور گشو ور تقوا چدا زريشتيا طرف درار استانا فَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ دَارِ پدے باندې فتو کتلو غلوهم واجه شي دې تذکرونه دایې وان الله لا هدي الذين امنوا الى صراط مستقيم او يكن الله توفيق ورګيا گسان له شيمان راوړې دې په طرف دلار نیو باندې یو بل به چاګي د امن له خبره بل بل چاګي د امتحان شو نو دو چانس لے بطک تور شو کافر بشو او دو چانس لے کی بمارات شو منافق بشو ندری ڈالی او خودلی وَلَا اَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرِيَةِ اِمِّنَا او ہمیشہ بھئی آگسان جی کفر گرے بشاکی دو دے قرآن نا یا بشاکی منہو دو دے پیغمبر نا یا منہو دو دے قیامت نا دریو آزدراجی کی گی حتا تا دیو مساعد و تردی پوری چراب اشتی تا قیامت ناسا پا یا برا شریدا عذاب و یومین حقیم عذاب در وز بے خیرا حقیم اصل کیو شن تا بے خیرا الملک یوم ازل اللہ اختیار بزار اس کے با اللہ لئی نفیس لگو کبینان دائی جنو اگسان چی ایمان راوڑے عمل اکڑے نیکو تو جنتون نعمت دارو کی بھئی او آگسان چاہی کفرو کا تجزیب ہو کا زمانگا آیا چنو مداغسان چیزے لدے عذاب سبکہ ان کے والذین آجرو فی سبیل اللہ آگسان چاہی اجراتو کا بلا رضا اللہ کے بیاو جلیشو یا امرشو ہم غار رزق بھور کی دے جرا اللہ رزق خیستا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَقِينَ اللَّهُ لِفَرَادِ رِزِقُ وَرْقَوْنَ قُنَا لِيُبْتِرَ اللَّهِ يُبْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُمْ خَامْغَا دَنَّوَكِ دَئِ لَرَا دَئِ دَنَّكِ دُوتَا چَفَ خَيْدَا دِئِ لَرَا او يَقِينَ اللَّهُ لِبُوَيَا حِكْمَتُ وَعَلَا ذالکا دا بیان دیر بار دے ومنا قبا چاچ بدلا آغستا پشان نا غاچ زیادے شو پدو باندے بیا زیادے شو پدو نیمداد بکید دا اللہ وان اللہ لغفور رحم او یقنن اللہ دے بخون کے غفور غفورن غفور افکون کے و بخون کے ذالکا بیان اللہ یلی اللیلہ اس بیا دلیل اخلی داد دلیل دو جنا چاکنن اللہ تن کئیش پیلا را پراس کے او دن نگئی دا دلارا شپاکی او شاعر ہوئی انقلابات جہاں ہوائی زیاں کے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فف فف فم انقلاب میں جہاں آواز در گئی چھ زان پوکا زان پوکا وان اللہ سمیعنا بصیرا اللہ غیرو دنگے وڑی دنگے خبرہ اندار انگدا یقینن اللہ اندے در اشتیا ابیان اللہ والحق سورہ رات کی ویلو سوار لسم آیات کے لہو دعوت الحق او دلد و ازالک ابیان اللہ والحق اللہ مال دے اللہ ام اشتیا دے بلن دا اللہ لہم اشتیا دا وانما ادون من دونی والباطل او یقیننا آج غیر آمد گئی بغیر دا اللہ من وغدی بیکارا وان اللہ والعنی والکبیر او یقیننا اللہ جدو چھت مرتبے والا لوئر مرتبے والا علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء قل بیا دلائل اقیع شروع کل آیا تنگو رے یقیننا اللہ ورید برن باران فتسلو الارض محضرا نو گرنی مکر تکا شنا بارانو چی حوشنی سے گیا گانی راو کی جلتا اوس پدی رازو کس پر لکی بارانو چی حوکا بریا گیا گانی حوشنی سے راو خاتی فتسلو الارض محضرا ان اللہ لطیف القدیر یقنا اللہ بارک بنا خبردار ندی اللہ لو احتیار دیا چه بردی و چه خطا و ان اللہ لو الغنی الحمید او یقنن اللہ اندے دے بی پرواہ استاہل شوئے نبیا دنی دے اخلی علام دران اللہ سخر لکم ما فی الارد تنگوری یقن اللہ تابی کری تا صلاح چزمکا کی دی او گشتای روانا دری آب کی پا حکم دا اللہ کشتا روانا دا اللہ حکم کرے دے حدو بود پاس روانا دا وَيُنْسِكُ سَمْحَانْ تَقَالَ الْأَرْضِ بِإِلَّا بِإِذْنِ او ڈنکڑے دے آسمان دے پریوت ہونا پس مکا مگر پہ اجازت دا اللہ باندے چکلا اللہ اجازت دکینو آسمان دے ٹکڑی شی اِذَا سَمَا اُنْشَقَتْ وَإِذَا سَمَاهُنْ فَتَرَاتَ اسمان دراؤ بئی گی تکلا اللہ حکم کی اِنَّا اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ دے بخال گبانی نرمی کنگی میرا بانا بیا تلی دے اخلی دا اللہ غزات دے چی دن دیزار گڑے تاسولا ابیا بمر کی تاسو بیا بجونی کی تاسو ان الانسان لکفور یقین انسان دینا شکر دا اللہ دے پارا دار یا امت گردو لے منگا یا زائد قربان آئے من سکن یا زائد دین دے کل اندائی یا زائد قربان آئے شوئے قربانی کے ان کی دیا دے کے فلا اینا زبن نکفل آمرین جگر اگر ان کی تاثر پکار دے دین کے راوار خلقوں ربستا تا ایک جنیتا پہید آت مستقیم باندے پنیغ اللہ رباندے وَإِنْ جَادَ لُوْكَ آلْقُدَئِ جَگَرَ كَيْتَا سَرَا وَرْضَوَا اللَّهَ خَقْوَ دَئِ پَانَ بَانِ جِتَاسُ اِكَوَئِيَا اللَّهُ يَحْكُمُ بِأَنَوْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ بَفِيسَ لَوْ كِمِيَا انْسْتَاسُ كِبَرَوْدَ قِيَامَةِ تَعَسَ كِنْچِ وَيْتَاسُ اِكِ اختلاف علم تعلمات نبوئی گی اگنا اللہ پوئی گی باچ بردی آچ خطا انہا ذالک فی کتاب یکن اللہ دی پہلند اللہ کی کتاب وما لے سلام بی علم و نواج نشتے دیل راگے باندے یقین علم یقین نخبلا پوئی دی نپی اللہ دنی ذالک لے وما لے ظالمین من نصیر نشتے ظالمان لسو جمدہ دی او کلا جلسو شدی بانی دمین آیا جنو آزیح تاریم بی اوڈیو اللذین کفر المنکر پی جانب توپا مخمز کافران کی تروالے او قریب بیدی جاملو کی باگ کسانو چلو لدی بانی زمین آیا جنو والتوال اللہ آیا خبر کما تاصل ربنا کاربان دی دینا انار او لانار مفرد راو رہے ان نار چگا ورده وعده الله دا وعده کړی دی الله دا جسام سره چې کفر کړی دی وته سم مسیر او ما زای درات له دا ور سمات له بو کله چې ته قران وای نو ته به خلق دا ګور دا نه چې ته به بیان کې ستر کې بری پټکړی یو هغه پټو ستر کو باړه می سر کې به پټکړی سو براش دی امخ بغل لووی ای منبر نمه ای کتر آئی گوزن نو تبا خلق تا ام گوروی تبا دا آغی دا فیس ریڈنگ ام که دا آغی مختبا ام گوروی چکا دا زمان خبرا خلقی که بدا لگی متوجه دا کنن دا متوجه تسکر صورت حسین با نپخی نو تبا خلق تا گوروی وکاله چې تم مساله بیانې او ته قران وای وکاله کله بداسي چې تم قران وای نو په دې باندې بخښل لګي بد بد لګي نو دغه څنګه چې وکړې اپد بد ورته ګوري په دې لپاره چې ته بس کې نو ته زر وای وای ذات طلال ما تنا بینات تاریفو بی اوڈو اللذین کفر المنکار اللہو ای گلا چلوالی تو زمائی آتو نوازی پدائی باندے اے جانب ایتا بمکنو کافرانو کی دروالے نتبا ایماندارو زبود خواہی کتاب درتا واما او اللہو ای چکلت قرآن وائے نچو کافری اندازت اندے بتروی تاندے بے تریو کرئی گرنجی بے بگراوستی شکر دے چمنگا تو مسلمان آنیو او من کے کافی نشتے او کے کافی بھی نبخبلہ بپتاو لگی تاندے بے تریو کرئی قرآن بے بدلے کی در تاندے تریو کرئی اوز بدے تاندے خورئی رونائی دا او چال بنو ورزی مدے بزر ہوئی جو وای وای چې موږ وګورئ او دې تانګې واره یو نو تانګې دی ورلا وارګه نو چې او سات باغ بدل لا سجتای او تانه مو قران دی چې بس کا مل دې ټیم ته وګورا نو موږ دې نه پیژنې موږ دې تیر شو تو ګالانی بس کې نه بس کې تانه مو قران دی نو ته وای یکادو ناستون بالذینا یدونا علیم آیاتنا قریب بای دی چیم لیو کی پاگا کسانو سلولی دی بانی زمین آیاتنا اللہ ویچ کلت قرآن وائنو بد بانی با قرآن بد لگی او دے والا سجتی اوستانم قرآن اخلی او دے والا سجتو تاتا بس کا نمبر نا کفی دی نتب آئے شکر دے چمنگا تو مسلمان آنیو اللہ وی کافر بانی با قرآن بد لگی او لاس بل جتایتا نمہ قرآن اخلی تو بلا سجتو نمہ بزر دا چکی وائی جی منگا خوشی وائی جی وائی وائی اس لاس دے اللہ اتارل دے لاس دے اللہ اتارل تو قرآن ہی اتارا مجھے لاس دے اللہ اتارل او دے پراک کے لاس ارگے وائی جی وائی منگا جی منبان جی دے خلقی دے خلقی خلقی بس مجبورہ دے نچے لاس دے لہو تاڑا جتاو آئے انار قل افاو نبیوکم بشار من ذالکم ورطاو اے خبر گماتا سرا پا بد حالت دے حالت سنا نن خود تندے تریوکڑ دے قرآن در باند بد لگی نن خلا سجتے او قرآن تینا اخلے خود دینا بد حالت دی بیان کما انار او انار مفرد رالو متعلقات ورسرتو لگو انار لکا نار فی کا نار من کا نار علی کا نار وچتا اندیزی تریو کرے او قرآن در باندی بدلا گیتا لاز دن جتو او قرآن دیتا وستنو اللہ انار لکن نار تالا اردے فی کن نار وطا کی اردے لگی چھ قرآن در باندی بدلا گی علی گنار تا باندی بوری چه قرآن در باندی بد لگے گا من گنار ستا دی سرینہ بوری چیزی قرآن در باندی بد لگے گا کنا من گنار ستا دی خلینہ بوری چیزی کبرائی گا کتای من گنار تا دی بوری چیزی چه قرآن در باندی بد لگے گا انار وچه ام خالقه چه ده بانده بیا قرآن بدنه لگی او ده قرآن دشمنی نکیه ده قرآن بزای بل کتاب لاس که نظر گئی انار وعدا اللہ الذین کفرو او وعدا کریا اللہ دیور دایا کسان سرا چلی انکار کو ده قرآن و بیس المسیر او بازا درات لده داور وچه خد ام خو او دے کین از نوسوایا یا ایوان ناس فریبا مسلم او خلقو بیانی یومی سال وکی لیتا انہا لذین تدرون من دون اللہ یکینا نگسان چه تاسورا مدد کوئی بغیر دا اللہ نا لن یخلقو ذبابا ولوی تمولا نیچو پیدا گلی امچ اگر گوا ټول ورته راځم شي مچ زګر ګو لا یخلقو ذبابا ولا یتمولا نشي پیدا ګول یو مچ اگر گوا ټول ورته راځم شي مچ زګر ګو له وک مچ ناقص الخلقت دی چاغد ناقص الخلقت دی یو اندام پکې کم دی اغه نشي پیدا کوله دار به زیه لور صدر کی لکه مچ ده هر یو شي په سترګو پردیشته او دا پردی د سترګو له سپایو ده پاري لکه سترګو دا غاټي دا ګولای مثال د شیشې ده په شیشې کې دوله پرېږي بیا څه نه ښکاری نو په دې سترګو چې څه پرېږي والله په پردا پیدا کړی دا او بیا په پردا کې الله یې اخته پیدا کړی دی نو اول چې سترګې سرازی دا یې اخته منی کوي چالي تا عزیز می وي د سترګو باندې بار ته ریځه وي کته عزیز ما چې څنګه خاري خزل منی کوي لکه سترګې د انسان خایز ټول بستر وو کی وستر کې د باز باندې نظر کې په ټول ټبر کې ده ومنه کې تاسو پورا کوي دا نو دا باندې چې مدار سیستمه منې کوي بیا چې کله سترګې ته شي پرېږي نو بیا دا پردي الله پیدا کړی ردای برابر کته کوي د سترګو کې الله وبې پیدا کړی او هغه بیا سوځي نو سترګو نو بروان شي مو سوځي او راو بلیږي په سترګو کې الله ها الله مې قیم لیکلي چې ډېر پردې الله پیدا کړی او هغه وخت کار کوي نو مچ لا الله دا پردې ندي ور کړی او مچ لا الله زکه ندي ور کړی دا وسټ نه دی نو کدا پردیوه نو بیا به سر نشو چاتو لے او سیٹی سوٹی دیو لے او شپد رستخان سکین ایو خواب اگوری واری خطائی اصد بتاوئی داتا ہوئی تو دا سیٹ نہ رہے ہوئے نو کدا پردیوه نو بیا به سر کتا ہو تو دا پرادیو او سن چندت ناو جسر فلداتی نو منجورو ناکس الخلقہ تھی منجورو گورا نو کل بے لازدہ سکڑی کل بے خیلی کر دی کل بے رچی تے خسد مصیبت بکو کی منجورو اندالہ سیو باس اگا یو شیز کر گئی اوی الافغان پرتنو اسے تے اتودہ جہالت جہالت ہونڈائی تھا ابیا وی جمع ستا وی دا پوزی حیز ہر وقت پوزی بہیگی بیا وی موڑے ستا وی گرمی وی خایا دراز از آلت بیا ترجمی تکو ستا سپوئی وی خایا دراز از آلت وزی اٹیم پکی دکن نو اگدی یا آئی ماز دکاب خبرہ کئی بس وی ال منجور مگس بی حیاء منجور وی ستا وی بی حیاء مچ دا منجور دا بی حیاء مچ کاغ جورول شو اوان بی اخبر منجور جور کرو نتب وردوائی یا ایو الناس فرد مسلون او خلق بیانی یو مثال غدوتا کی دیو یاکینا نا کسان جتا سیرا مدد گو بغیر دا اللہ نا لن یخلقو زبابا و لویت مولا نشو پیدا گلے اومج گٹولو ارترا جمشی او گو دفتای دزائن امج سشن نیشی اگستے داغنا غوفت طالب والمطلوب کم گورد غفتن کے غفتنے شوئے او دی تازیم انکدا اللہ پورا تازیم او یکینا اللہ قبیل و غالب اللہ یستفی من الملائکت رسولا اللہ چونکہ یہ ملائکونا استازی و من الناس و دخلقونا او یکینا اللہ دے اولی دنکے یا لما بین ایدیم و ما خلفاهم پی جمعی اللہ آج مکے دین دی آج رستو دین دی ویل اللہ ترجو الامور او اللہ تو واپس کی ٹول کارنا یا ایو اللذین آمنوا مومنانو رکو گوئے سجا گوئے عبادن گوئی در افستاسو او کئی نیکو نرا خیر نیکائی توحید لعلکم تبلغون غامغا شاید تاسو کامیاب او جہاد کئی بلا رضا اللہ کی پورا جہاد ہے او دیا اللہ ورہ گڑی ای تاسو دبار دا بیان مسئلے او نیرے گردو لتاسو باندے ملتا بیکن اتبیون ملتا بیکن تابداری رکی دین پلار ستاسو جبراہیم علیہ السلام او دنوں کے تاوتا مسلمان آمک کے وفی آزاق دی امت کے دے پارا جسی پیغمبر گوا پتاسو باندے او شئی تاسو گوان بخلقو بانده فاقیم صلاة و آت و زکاة بابندیو کئی دموز ورگئی زکاة یعنی عبادت بدنی و مالیو کئی او منگل ہے لگوی بکتاب دا اللہ بانده و مولاکون دا اللہ دا مددگار استاسو فنیم المولا و نیم النصیر نسخ استاد دوست او سخ استاد امدادی سورت کے رد شرک فعلی کو چھ نظر دا اللہ پر نم باندے ور کئی بغیر اللہ پر نم ور کئی اللہ جس تا حرام ویلی جرے تا حرام ہوائی مخلوق تا حرام ویلی تا سو تا حرام موائی اس طرح خونی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين من الله مؤمنون والذين من الزكاة فاعلون والذين من الجيوش مخاطبون الى فما ملكت ايمانهم فمنهم من يمين فمن اتبع وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعادون راعون والذين من الصلوات مخاطبون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من عجول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة نطفة فخلقنا النطفة عظاما فجعلنا له عظاما الحمام ثم انشانا وخلقنا اخرى فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمولدون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا من خلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقنا فغدرنا على ظاهر بعلم الطاهرين فانشانا لكم جنات من الجنة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تنتهي من طرق يسألها تمت بالدهن وسبح للآكلين وإن لكم في الأنعام لا يفرح تنسيكم مما في بطون الأرض فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعليها في الجنة ولقد ارسلنا لكم بكار وقال لهم الله ما لكم من الله من الله تتبعون فقالوا من الله الذي كفرنا وقالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفنن عليكم العشاء الله ينظر ملائكة ما سمعنا بهذا فيها دائما لا يمنع الا رجل في جنته يتكرجس حتى حين قال ربي اصلي بما كتبت الفرح الى الي ان اسالك بامرنا وهما فيما جاء امرنا فهد النور فاسلك فيها من كل فوز نقول وهلك الامر سبق ان يقول منه ولا تخاطبني كل ابن جرمي الا انه يقول فاذا استويت انت ومما كان فيك فتح الحمد لله الذي كان من كل العالمين ربي ربي انزل الميزة المباركة وانتقيد المنزلين من تلك الايات وان كنا لم تلم في من شر وما دمت من اخرين فارسلنا في الرسول من المؤمن عبد الله ما لكم الا انه هو الصلاه التقيم وقال الملا من قوم الذي كفروا كذب بلقاء الله فتركنا في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون مما يشرب مما تشربون ولئن يكاكم بشر مثلكم لكم لخاسرين ويعيدكم مثل ما متم وكنتم ترابوا عظاما مثل خلق الايات او ياكل المتواضعين ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن في البيت وان هي الا رجل مثل انا لا كفر وما نحن بيت مؤمنين قال ربي ارسلني بما كذبون قال انا قليل من غريب لا يثبت لنا دينين فاخذت نصيحتي بدون حق فزلا وساء ان تبيد من قوم الظالمين ثم نشعنا من بعد القرون ما خرج من كذبكم من مثل جلاء وما يستعفل وكما صلى الرسول عليه تكرام كلما جاء ان تنفروا كذبوا فاتنا لبعض ما زيد على المحاسب فبيد من قوم لا يؤمنين ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآيات له سلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا قال القوم العالمين فقالوا ونؤمن بشر مثلنا وقومهم على العابدين فكذبوهما فكانوا من المهلكين وربنا اعطونا مثل كتاب العمل بهتدين وكان النمر لما وغز الشيطان طلع والى الايمان وآينا من الحصة ذات قرار ومعين سورة المؤمنون مكي سورة نزول کے سلور او یایم چورتر پس دا سورة الانبیانا او ترتیب دا سورتنو کے درویشتن نمبر دے پس دا سورة الحجنا ربط او ترون دی سورة دا مخی سورة سرا مخی سورة کے آغسیزنو ذکر کل چداغی نظام پاکول پکار دی تخلیہ مخی صورت کی آواز ازمین ذکر کرو چدا اغین ازان صفاکو لوزان پاکو البکار دی لکا شرک نبدی صورت کی آواز ازمین ذکر کرو چپا اغیزان مزین کو البکار دی چزان پہ خیستہ کو البکار دی قانون داد خلق اول اولان بی زان صفا کی نبیا صفا کپڑے او صفا وسکتوا چاہی نمخ کی آغا امور ذکر کر جلاغے بان نغے نظام پاکول پکار دی تخلیہ ندی سورت کے آغا امور ذکر کر تحلی چپاغے بان زان مزین کول پکار دی ندی وجنا اور پسیر آرہا یا مخی صورت کے رد شرک فعلیو کو ندی صورت کے رد شرک اعتقادی کی تدی وجن اور پسیر آرہ چھ شرک فعلی او اعتقادی دوالا رد شیم یا مخی صورت کے دا قیامت ذکروں کا ان نظر زلط ساعت شیع نادیم ندی صورت کے آمان ذکر گئی چھا قیامت کے پکار رازی چاہا کی دو توحید دا او صحیح آمال دیم ندو اجنا وربسے رالو یا مکی صورت کے آخر کے ہوئے چکا فران چی دین باغی تاروف فی اوفو اللذین کفر المنکر چکا قرآن وائی نداغی مخبت روشوئی تنجی کے بیت روال پی جانیم دنیا کے تندے تریوکڑو ندی سورت کے اوصل سلورم ایا کے تلفخو ربو اوم النار پرسولی بی مخند دی اور دنیا کے مخروان کڑو چھ قرآن دی وطوے نپا قیامت کے بے اللہ پرور باندی مخو پرسائی پرور باندی بو اللہ اللہ و مخبت رنکیم امتیازات صورت دا صورت مونتاز دا بیان دا حالت جہنمیان ہو چې الله به دوی اخسروا فيا ولا تكلمون کور شي سپو خبره ونه کوي دا په دې صورت کې ذکر کوي او بل صورت کې نشتا دارنګ دا صورت مون تاسو په بیان دا غزای چې الله به عیسی علیه السلام او دا مور لا ورکړو او اویناهما الی ربوت ذات قرار و معین هغه دې صورت کې ذکر کړي بل کې نشتا دارنګ دا صورت مون تاسو په بیان دا غوونی شغتو نسینا کے ذرغنی گی ناپ دی صورت کے ذکر کردہ بلکی نشتا دارانگی دا صورت ممتاز دے پر بیان دے فائدو دے زیتون چھے زیتون فائدی خودل گی آپ دی صورت کے دی اول صورت کی نشتا داوز صورت اس بات توحید بالعدلت سلاسا اس بات توحید پا دلو سلاسو درو والو دلائلو دلائل اقلیاء دلائل نقلیاء او دلائل وحییاء اول اوصاف دا مومنانو بیانے او بیا دلائل شروع کی تد اولا المومنون تاکی سر کامیادی مومنانا مومن سوک دے الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنانا كساني جاين منهنوك يريدون كدا اللانا خاشعون يريدون كدا اللانا اجب موسك دا اللانا يريغي الذين هم في صلاتهم خاشعون ها كسان جاين موسك يريدون كدا اللانا والذين هم من اللو موردون او آغا کسانا چاگئی دا بسو نمخڑا ان کی دیئے آبس اگه نمخڑای لوی دا بسو نشر دے دا اگه نمخڑای دارنگی لوی دا بسو ناغا شر دے ابن جوزی رحمت اللہ علی آغا مانا گئی یعنی لوی یعنی شرک ابن جوزی آغا سڑے چکل افاد کی دے ناوی ما دا کلمونو بوره جمع کرده دا چه کلمونو بے جورو لکنو لا ویداغی بوره می جمع کرده دا او چه ما لامبوی نو پاغی برالاو بطوروی اپا آگه با می لامبوی چه اغا افاد چه ناوی چه اکم کلمونو جور کرده بوره داغی اغا بوره بانده اپکار نکڑه اپا آگه اولام بو بیام دا کلمونو بوره پاتشوا دو راغ کلمونو جوڑ گڑو ادور لکن گڑو اگه ایت لغو مراد شرگ والذین اومن اللہ مشو ان اللہ موردون اصو کوئی لغو کل امر باطل هر باطل کار لبیکار اسی زون نمخ رئی ہے تائی کی عیسی داری نکی ای کی عیسی نالی والذین هم للزکاة فاعلون او آغا کسان چاہی پاکیز للاور گون کی دیئے زکاة مکہ کلا فرض نو او صورت مکی دے زکاة تمراد تطہیر القلب زر پاکا ولا والذین هم لفروج محافظون او آغا کسان چاہی فرجون اللہ ساتون کی ہاں ہاں اللہ علا زواج مگر بخلو بی بیانو باندی اگا چو حد داروی لحسنے دی دا اگای دیم زی فا انم غیر ملومی نو دی نیدی ملامت رشوی پا دیکھے نچا چو لٹو سے واد دینانو دا کسانی دی حد نتیرے کون کی او آگا کسان چاہی اقبلو اما ندنو آدو لرن لحاظ کون کی او آگا کسان چاہی دی مزنو باندی نگاہ بانی کون کی ندا گسان جیم دیدی پا میراس را غستن کی آگا گسان جی پا میراس را لی جنت فردوس او دیوی بدے کیا میشا وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ وَزْدَلِيهِ اَخْلِ تاکی سرا پیدا کرے منگا انسان الانسان مراد آدم علیہ السلام تاکید سرا پیدا کرے منگا آدم علیہ السلام من سلالة من تین دا چون شو دا خطنا دا خطنا اللہ چون کرے چرتا نصرا چرتا نطورا چرتا نسپینا او بیا دا غین آدم علیہ السلام دور کر مددی و جنا سوک تور دی سوک سپین دی سوک خر دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سُلَالَةٌ مَا يُصَلُّ مِنَ الشَّيْءِ چې چون کړی شي سنا متاګي سرا پیدا کړ موږ انسان لراز چون شو د خاتینا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا ګرځولې موږ نه سمجوږه یو ساس کې باغزا دې درې دوکي او بیا جوړ کړه د موږ نن د ویلار وینې جام شوې او جوړ کړه موږ وینې جام شوې دا راغره پاندې نو جوړ کړه موږ سره باندې لار دکې وا غوښته موږ دکې تا غوها او بیا پیدا کړه موږ لار په پیدا شبل باندې فتبارك الله احسن الخالقين نو بارک دې چې موږ الله هي ستو جوړون ګنا خالقين معنا صانعين جوړون کې لکه خالق یو او خالق مشرکین و من چه خالق اللہ دے ولا انسان تا من خلق السماوات والارض بیا جمع نسائی کی خالق مانا سانے جوڑاون کی بیا دیرو فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَاسَنُ الْخَالِقِينَ مُبَرَكَذَا چَوْئِ يَا اللَّهِ خِسْتَادِ جوڑاون گنا او برکت ستوئی مغا با انشاءاللہ سورہ ملک کے بیاد آگے تفصیل کوما سمم اینا گنباد ذالک لمیتون احمد کی منی اوزل کروئے سمم اینا گنباد ذالک لمیتون بیا تاسو پاس دزین امرکی دون کیا نا اللہ وی تاسو امرکی دون کیا دے نا نمان ندے وستاو من مگر اللہ وی هداوی دې دېک باندېان وکی دا سمې نا ګمباز والګه لمیتون بیا تاسو پس دې نمړ کی دنګي او بیا به تاسو پر ورځ قیامت کې پورته کړئ شي او به دای سره پیدا کړی منا د تاسو تاسو سبا ترای کا و چتونه و ما ګنان الخلق غافلین او موږ دې پیدا شنا خبره اور علی مناد برنو په اندازا فاس کنا ولاد نو درو موږ دې را پزمکا کې همدا په بوتلو د دې باندې قدرت والایو فان جانا لګم به جناتن نو په دا ګری موږ تاسو را په دې باندې باغونه کړو د انګورو او تاسو را په دې ګمی وې ډېر او دین تاسو خورایو وشجر دان تخرج من طور سيناء اونا جوزید طور سينانا تم وطو بد دهنه زرونی بد دهنه یعنی ماد دهنه تم وطو بد دهنه زرونی ماد دهنه سرد تیلونا دخونان ہونا او تیل پکیه یا بی زائد انمانا دا تم بودو دوحنا زرغنی تیلو لرا و سبعن الاکلین او پخکر اید پارا دخورن گو توڑایم و سر خوریشی دا یو زیتون تیل نی چای سر دوڑایم خوریشی بیا دلیل اخلی و اینا لکم دل انعام لعبرا او یکنن تاسو لاندر و گزاید دل عبرات سکاو من تاسو بانده نانا نچه بگیڑو اینی کلی او تاسو لا بدنگی فائده دیره او دینا تاسو خورایو سورہ نال کم تیرشو شبچ پیتمایات کے وانی آوال الفرک تحملون او دین انگر بانده کستو بانده سورو لشایو نالا پنے مطلو کی ذکر کئی چپدے بانده کستو بانده سورو لشایو او دلیل نفلی دلائل اقلیہ ذکر کر او دلیل نفلی دار دنو علیہ السلام نام تتائی سرا لے گلے امنا نو علیہ السلام نرق پر قوم تا نیا گوا زما کو ما عبادت کو انجا اللہ نشت تاصلہ سوکا جتر ان کے بغیر دا اللہ نا آیا تاصلی آرے گئی جا اللہ نا نوے مام داروا کسان جو گوبر کڑے ہو تو کون دے دینا نوے دا مگر بند جستان سبن تاکی ایرا نگی او ریدی بھی منگا توب پیغمبر پاک تے لے ونے فَتَرَبْ بَسُوْبِيَا دَائِنُ انتظار کو قدبانی تر یو اختا سردی پکشتائی نو ایام دنے دیا اللہ کا ساتھ لا چخلاس اکڑو منگا دا کون ظالمان انا او آئے وارب ازما انزلی منزل مبارکا کچھ کے من لراز آئے دا کچھ دو دا خیر تار تو ورہ دا کچھ ان کنا یا گنام دے کتلا اللی و ان کنا لمتلین او یقینن ومنگا امتحان کے ان کی سمان شانا من بعد انترن آخرین بیا پیدا کمنگا رستو دین پیڑائی نورے دلیل ناکنی اجماعی فارسلنا فیم رسولا من امنو لیگ من بدائی پیغمبر دو اند جنسنا تدے خبر ابان اچھے بازتو کہیں جا اللہ نشت تاسلاسو کلا بغیر دا اللہ ننو تاسنی ارے گئی جا اللہ نا وقال الملو من قوم ان ویب مالدار دا قوم دا دنان کسانو چه کفر کڑے و تجزیب کڑے و ملاقات آخرت او مالدار کڑی منگا دیلن بجوند دنیا کی نوغی دوئے ما حضا ادلا بشر مثلکم ادام کر بندا ستاس گنتا کی خوراک گئی جاگنا ستاس خورن جاگینا او سکاک گئی جاگنا ستاس تسکاک کوئی دا غستاسو منتے بانده وی دنه تاب داری و تاسو کوئیو دے می او دے آنا او دے ملکار چه بیاد من گونتا کده او تاس من گونتا کده وَلَوْ نَا تَعَتُمْ بَشَرَمْ مِثْلَكُمْ او دا تاسو تابداری اوگا دے او بانده چه ستاسو گونتا کده نو تاسو بے بدا وقتی اگتاوانیا نونا آیا یا رئی تاسو کلا چه تاسو مرشه یو شای تاسو خارو یو دوکی نو آیا تاسو بکو تک دے شایو انکم ازامی توم دیوی چکا تاسو کلا چه مرشه تاسو ورائی نو علیہ السلام کی دداو از تاسو بمری گئی انکم ازامی توم چه تاسو کلا مرشه نمر با پتاسو باندی رازی انا گم مخرجون تاسر بیاو کل شئیو حی حاتا لما تو عدون افسوس دے افسوس داغا چتا سرح وعدا کولشی او نرد ایلی اللہ حیاتن دنیا او نرد جوند منگا مگر جوند دنیا مری گوه بدی کی جوند دیگی گوه بدی کی وامانا نبما بوسین او نرد منگا پورتا کی جنگی قیامت کی ان هو الا رجل افترى على الله كذبا نه دا مگر یو سړی دی چې جوړ کړل په الله باندې دروغ او ما نه لو دی مومن او دی موږ دلاره مونږی نو ان هو له سلام او رب زما زما هم دا د دې په باندې چې سره څنګه دې پاږي چې زه او ته موږ دا الله عذاب راشي بیا هم دې مني قال ما دليل انه ورد الله دلګي موږ نه باد موږ دې نه بيمانه نور یو اندي لرچې په امر ده الله موږ ګرځو دای نه غوسا خسو خشاک غوسا موږ ته خسو خشاک وایو زنانه چې جارو ویو او جارو مخې ته اتلي ملي زی تاسو غوسه وایي خسو خشاک خسو خشاک فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً وَجَعَلْنَا مِنَ الْجِبَالِ أَكْثَرَ شَاكًا فَبَوَّأَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نُهَلَكَ بِكُمْ ظَالِمَانُ لَا أَوْ بِأَبِيدَ غَمْنَا رُسُلَيْنِ پَيْرَايَ نُورِ أَنَّ مَخِيكِ يَا أُمَّةَ خَلَيْنِ جَنَا نُرُسُتِي غَارَ أُولِي غَمْنَا بِيَازُ مُنَا تَتْرَا پَتَاسِ حَال کِي جَوْ بَلْ بَسِيرُ غَارَوَانُ تَتْرَن مَفْعُولِ یا حال دے یعنی متواترہ پتا سے حال کی جو بلکسی را روانے یاراو نگل منگن بیا یو بل پسی نوار کل چراب دے امت اپے نمبر دا گی ندائی مدر جن کو اغلا را نوار بسی بکرن من بازی ببازو پسی تازاب کی وجعلنا ام حادیثا بگنگر من دیل واقعات زمانی تاریخ زمانی فبودا لکوم اللہ امینون نوالا کد آکوم نچغی ایمان نرالی نو بیا ولے ګمنه موسی علیہ السلام او ورته هارون علیہ السلام زمون بدل حال باندې په موجود ښکار باندې فرعون تا او زیران دا غطا نو ځان غټو غانو وکاز قوم عالی او دې قوم چټ پخپل خیال پخپل خیال کې دې ډیر لوی چټ خلکو مالدار او دولتمند فقالوا نؤمن لبشر مثلنا لو ايديا من تصديقك ايمان دارو تصديقك دو دوتان جزمون ونتا كده وقومهما لما عبدون او قوم دو ازمون خدمتگاران قوم ازمون خدمتگاران دي من بز زيمانو فقذبوهما ندائب درو جمكو دي دوالو لرا نسودي دعلا چونا اب تای سرا ورگر امونگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب خامقا چلی لار امونی و جاننم نمال یم و امو آیتان او گردول امونگا زید حورت مریم او مردد یعنی حورت مریم نخاض قدرتنو و آوینا امائی لاربوتن او زای ورگر امونگا دیلا یو جت مقام تا ذات قرار امین چخاوندد اسے دوہ دچنے ربوا مرتفع من الارض دیم پنجاب کی چنوٹ کے رائے جوڑ کے ربوا وطوئی چھو آدل تی عیسیٰ علیہ السلام راغل رے متشکل شوئے رے اوغا قادیانی آدھے یغدے یا ایوہ رسول قلو من الطیبات وامنو صالحا اس نفر شرک فیلی گئیو یا ایوہ رسول قلو من الطیبات وَتَابِدَارُ دَا انبیاء علیہ السلام رسول ذکر کا مراد اتباع دا انبیاء ہو یا تابدارو دا انبیاء علیہ السلام فرحید پاکیزے سی زنونا او عمل کوئی نیک زبان اچکو انتاس کوئی ما وَإِنَّا آئِي اُمَّتُكُمْ اُمَّتَوْا مَاهِدَا او یکنان دا ٹولگے استاو دا ٹولگے یاو او زستاس رب امان زمان ویہرے گئی فَتَقَتَّوْا لِأَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْوَرًا نُتَسْرَسْ قَدَئِ بَخْبَلْ مِنَسْكِ اخْبَلْ دِنْ لَرَا تُوْتُوْتُوْتُوْتُوْ زُبْوَرًا یا مَبْغُلِ فِرِ مَعْزُفَا وَتَّبَهُمْ زُبْوَرًا فَتَقَتَّوْا لِأَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تَسْرَسْ قَدَئِ اخْبَلْ دِنْ لَرَا بَخْبَلْ مِنَسْكِ زُبْوَرًا یعنی وَتَّبَهُمْ زُبْوَرًا او تاگی شده توڑو چایوی سوا غستا چا بلا نسو کوئی عمل خکول غاڑی اسو کوئی دروافی زرد کول غاڑی اسو کوئی دا کول غاڑی دا اتو ہی دیئر دے نانا پورا دین بیان کا ٹوٹو بسنو دا کلو ایز بیمی مال دین فرحون ہر یو اڈالا پاوچی دین سخد خوش آل دی نو پریز ہوئی لرب مسائز ہوئی گتر یو وقتا او دای غایا دای ګومان کې چې موږ مولا درګو دې له پاغي باندې مالو د زامنو نه نو ساري نو ول خیرات خبر د ان نو تلوار ګو موږ دې له پني کو کې دای دا ګومان چې موږ له نه کو کې تلوار کړو بللا شرم بل کې دای نو پویږي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون یکننا کسان چه غید یری درب نیری دون کیزی او آغا کسان چه ایتا تم درب بانی ایمان داری او آغا کسان چه غید اخبر لب سر نور نهی صدار کئی والذین ایوتون ما آتاو او آغا کسان چه غید ادا کئی آغا چه ادا کئی اتونا یعنی یوتونا ورکئی آغا چه ورکئی و قلوبهم وجلتون نو ورګي بلا سال کې زبونه یری دونکی دا الله نا انه مل رب امراجون چې دوی په خپل وخت واپس کې شي یعنی مال لګي یا الله د رضا لپاره لګي هدايه کې دی چې الله ته واپس کېږي اولائک ایسارون فی الخیرات دا کسان جن تلوار گئی پنے کو کے او دائی دی دیر آرام کی دن کی ولا نکل لبن افسان اللہ اصحا تکلیف نوار گونگا تانتا مگر پاند عزد طاقت دا غیبان دے او من سرا عمل نامہ دا کتاب دے یعنی عمل نامہ یا دیکھو بالحقی چھ بیان گئی پاک باندی وہم لا ادلمون او دائی باندی بے زیادے انکرشی بلکہ ظلمہ جو ہے دی پو مستائی کے دو دینہ دی کتاب نا دے چامت نا ولہم آمال من دون ذالکا او دیل نور عمل نیت سواد دینا شدائی جا غیلر آمال کون کی نورم دیر بدا آمال دی حتی اعزا خزنا مترفین بالعذاب تردے پورے چکل اونیون نم مالدار دوئی پا عذاب ازا ہم یچ ارون ناسا بدئی بردی جی لوئی چکے باسی وی مر شما وی مر شما ازا ہم یچ ارون تغییر دنیا اینو اللہ ورطوئی لا تجارو لیاو مامن بردے گئنن رازے انا کن مننا لا تنسرون ستا صبح زمانی طرف نا امداد نکلشی قد کان تایا تی تطلا علیکم تاگیق سرعو زمانی آتونا چل استوشو تاسو باندے نوئی تاسو بکنو باندے تن کسون اعراس کون کی قرآن ویلشو نتبا روان شو یارا دورا ٹیم را سر دیشتے اوکے ناستے دشم قرآن تا تا قرآن تا اوزگار نو اداد اوزگار اوکارو تاس خواق نو دیدے پارا مستقبری نبی زان غد گنگوئی پدی پیغمبر باندی سامران بدا سے حال کچھ کچھ اخوانوں گے پیغمبر تا تا جرون او پری خودن کیوئی پیغمبر لارا یاد حجر نے بمانا دا کنزلو افل ام یاد دبرو قولان اید ایسوٹنو کو پا قرآن کے یا راغلے دیتا چلن راغلے مشرانو دے ڈنبنو تا ام لم یار افور سبهم یا دینو پی جندل اخبر پیغمبر فهم لهم منکرون دے ندائی جی دا اپن او نسیت دین اعراس کون کی آغوار دے دین سیواز خر جن سٹیکس سیواز فخراج ربکا خیر اندر کون درستا اغوار دی او دا اللہ دے غرادر زکور کون کنا وَإِنَّكَ لَتَدْعُونِ لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او ترا غواړې د انجلا په طرف دلار نیو باندې یقین نه ده چې سان چې غي ایمان راړي په قیامت قیامت نه مني ان سرات له ما کې ګونه اغه د قران نه احراز کوم کیږي سرات لار ده الله قران اغه د قران نه احراز کوي اغی دے عبادت دا اللہ نے اعراس کئی ہے اغی دے تابدار اید پیغمبر نے اعراس کئی ہے وَلَوْ رَحِمْ نَا مَوْدُمُنْغَ رَحَمْ گَرَوْ بَدَئِي ہے اَوْلَوْ اِقُمُنْغَا دِلَئِنَا آچِ دَئِبَانِ تَقْلِیفَ لَلَجْمَهُنَا نُنُنُو دِلَئِي ہے پسر کسو دلئی کے حیران ہوں پریشانا یعمہونی ہوئے یعود زیادت دهی سرچشی بیا مانا ده زرلون والے او همی چشی بغیر ده اینا دستر گرون والے یا مهونی وی زرلون چوه زوی بند چوه ده وَلَا قَوَا خَلْنَا هُمْ بِلَا ذَابْ تَفِيهِ دُنْيَاوِين پتائی سرانی ولی منگا ده لپا ذابه فَمَسْتَقَانُ لِرَبِهِمْ نُودَي چَاج زِكْرِ وَرَبْد دَيْتَا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ نُهْدَي شَرْمِنْ دَشُمِنْ رَبْدُ دَيْتَا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ نُهْدَي آجِ ذِكْرِوَا اللَّهَ تَا حَتَّى اِذَا فَتَانَا عَلَيْهِمْ تَرْدِ بُرِي چَكَلَا پْرَانِ اسْتَمُنْغَا بَدَيْبَانِ بَابَنْ زَعْضَابٍ شَدِيِّنْ دَرْوَازَ دَعْضَابٍ سَخْتَ ازاو بیه مبلسون ناسا بدئی بدئی کنا امیدی کون کیون مخی وَاللَّذِي اَمْسَانَكُمْ اِسْتَنَوَا الْأَمْسَانَ وَلَكُمَ تَقَلِّلَ مَا تَشْكُرِينَ وَاللَّذِي بَعَتِ فِي الْأَرْضِ لَهِ تُشَرِنَ وَاللَّذِي يَسِرِ الْمِتُ وَلَكْتُنَا فِي مَرِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْدُلِينَ بَلْقَالِمِ سَمَقَالِ الْأَوْلِ الْقَالِي اَوْزَا مِتْنَا وَقُلَ تُرَابَ وَعْزَامٍ إِلَّا لَمَدْوَسِينَ لقد عدنا نحو أباؤنا هذا من قبل هذا إلا ساكر الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول من الله كل فلا تذكر مقلقون من رب السماوات السبع ورب العزيزين سيقول من الله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار ولا أنتم تعلمون سيقول من الله كل فان ما تشتغلون بل لا تغنى عند الحق إلا الكاذب من اتخذ الله ورده ما كان عظيم الله من الله جهدكم إلى بما خلق ولا على بعضهم سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تتعالى عما يقول قل رب إما تروا بما يجب رب فلا تزعوا في القوم الظالمين وإلا على أن يحكم الأرض المقادر وبفاض النتيجة فلسلت نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب المؤمنين حتى إذا جاء أحد الموت قال رب الجنين لعلي أعمل صالحا فيما تركتك إلا إن هذا المكر وقال نهاية وراء مزح الله والمضافون فالغالي فالكسور فالانسان بينهم والذي يرى تساءلون فمن ذكرت موازن الفينا نحن مثلهم ومن خطت موازن الفينا كلف الخسري الفتن في جهنم الخالين كلف وجوههم النار فيها كالحين ان تكون اياتي تتلى عليهم فكنت الرعب قادمين قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وقلنا قوم ضالين ربنا خذنا منها فليبنا فينا ظالمين قال سيفيها ولا تكلمين انه كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفرنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم توحدين اني جمعتم منا مثل الشجر انهم من الفائزين قال كم لبثت ثلاثه ابو مسلم قالوا لبثنا يوما غدا ومن كسر العاقين قال ان لبثتم الا قليلا الا وانكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان الايد فانما حسابه عند ربه اس دن احنا بیا دلیل اقلی پیش کئی پر اثبات توحید باندے چونکہ سورت کے عدلہ سلاسہ بیانون دلائل اقلیہ دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ اس بیا دلیل اقلی پیش کئی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ دا اللہ آزاد ایچ پیدا کری تاسو لگو گناہ سترگی افلونا قلیل اما تشکرون نوڑیر لگی شکر استن کی قلیلا یو مادر دلالت کے پا تقلیل ترمین ارائے لے تقلیل امائی دا تاکید دا پاروارے یعنی پا لگو کہ لگ دی شکر استن کی وَوَا الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْحَرْدِ وَإِلَهِ تُحْشَرُونَ یا دلیلی اکلی وواللذی یحیی و یمیت دا اللہ ازاد دے چاہجون دکول امر کول کئی والا اختلاف اللہ اولین ندی دا مگر کسی درن بانو دا امرا سے پخوانو کسائی دیوئینو قل لی من الارض و من فیانو وان دلیلی اکلی اگوئے سيقولون لله نظرده چوائي بدل الله وطوحتا سنیا رئي جا اللانا وحاسو دیچ لانس داؤن کے لئے اختیار دار یوشی ہوئی جیرو علا اجارو علیہ او دیب پناہ ورکی مخلوق لاؤ دو دخلاف کسو پناہ نشو ورکو لے ان گنتم تعلم کتاسو پوئی گئی سيقولون لله زرد جوائی بذی اللہ لذی اختیار قلفا انا تسحرون ورطوعا پیغمبران وکم طرف تلے ونگلے سوئیو چلا اللہ دربار امپری خود ابابا لزیز سوکانو دا اللہ دربار امپری خود اپل دربار لروانی بل آتینا ام بلحقی بلگر عدل کری منت ایتا پا قرآن فحق باننی و اینم لکازبون او دیدی در اوزن نرین ولی اللہ سرکنائب و ما کانا ماو من الائن و نشر اللہ لرا اتدر سراسو کاجت روا کوئی بل حاجت روا ازان نزا حبا گلو ایلا انو بدای وقت کتلے باوار یو ایلا آغا ست اچ پیدا گڑی دی جور گڑی دی اولا لا باز اما لا باز او زان بغا گن لے بازو ببازو باندے وکا شراکت دیر میں چلی گی شراکت ضروانی گی یو بایی چه دا ما جوڑ گری زخپل روانو بل بایی دا ما جوڑ گری زخپل روانو ما سبحان اللہ اما ایسی فون پاک دیا اللہ دارا نچ رئی کمسی پتنو دا اللہ ایو او ادے پپٹ پخکارا و باندے فتعالا اما ای شرکون اچھا دے دارا نچ رئی شرکان کہیں گا اللہ سرب السوک قر رب اما تلین ما یوعدون نو ایو عرب زما یاو خیما تاغا چپن دی سر واده کونشی و عرب زما کتای ما تا خیزما بجواند براولی فلا تجعلنی بالقوم الظالمین مگرو ما پا قوم ظالمانو کے و اینا علا نوری اکا او منگا پا دی خبر آچے خو منگا تاتا آیا چی ارو منگا دی آگینا قدرت والایو سمت لگو من چې تا ردای دې سمې اړو کستان مخ کې پیراولو نمو به وس رسی اې دوا دې لتی یا سن سیه مدفع غاب بیان ته هی دوان دې شرک لرا ما نو لو ما سی بو من غ په ان پاچ دې بیان نه او هاي وره به زما دې پنا غارم بتا سرا دو وسو دې شیطان نه اپنا غوالن بچا سروار او زما دا حاضر ابن زین ماتا چلی آلیل شید فساد دپارا حتی اذا جا آدم حموتو تردے پورے چکر آلاشی او دیل تمرگ خال ربیر جیحون نو بوائی دیوار او زما ایر جیحون ایر جیحون جمع رارا ازکا قدی اعتبار چھ ایر جیحنی ایر جیحنی ایر جیحنی او بیا بیا ویو واپس کما لرا واپس کما لرا واپس کما لرا جمع بدی اعتبار باندی رالا لالیا ملو صالیا خام حجزا ملو کمن نیک پاہبان جمع پر خودن دنیا کی کلانو اللہ بیچار امنا دا او خبر راج دے ان کے داگی دے او آخواد زندن پر زخ الائی اون یو باسون تر اصدر پورتا کی دو پوری فائضا نفقا فی سوری نکال آج پوکوالی جمس بیلائی کے فلا انصاب بینا اون نبی اخبر ولی بنیان ندائی کی پتا غراز ہے ولائی تسا علون اونو بتا پوس کو نشی دیو بلنا چھتے اونے جان من تراغی آتے اونے داسل ہے فمن سا قلت ما آزیم نو آرچاو اصو دیش درون سے توند آمال داغو لنے کو آمالو فاولائی گاوم المبلحون ندا گسان بیوی کامیاب اواغ اسو گردس بچ توند آمالو بدو انے کو آمالو داغو مداغ گسان نیچے تاوان کی گرگر یخبر زانینا فی جان نمخالی دون بجانم کی بیمین شاہ طرف ہوں گی ہم النار اوبا پارسائی مخنن یای ور وو بیا کالی حنو دی بی بری کی بات شکلا مخبے والا پارسو لئی علام تاکو نای آدی تطلا علیکم اللہ تازاب اللہ بوئی آنو زمایا تنچ مستیشو تاسو باندے فکن تم بی ہاتو کذبون تاسو پائے بانی تکذیب کرن کی وئی تاسو کو قرآن نمائن کرا تاسو اتا دروب ہوئے نامل بے پرسے دلئیے قالو نوبو آئی دے یا رب زمنگا زیادہ شوئے بمنبانی بے بختی زمنگا وکننا قوم انظالین و منگا قوم گمراہان منگا بدبخت ہوئے ربنا غردنا منا و رب زمنگا اخی منگا زدینا فا این حدنا فا اینا ظالمین کمگا بیارا گریگی امال تانی و منگا ظالمان یا با قیامت کے دا چھرے ہوئی مالا بوتوئی قال سعو فی آولا تکلیمون اللہ بے کر شئیس بو بے جہنم کے او خبر مکوئی خسا آ اچ سپیتا کرے کے دوتا ہوئی چسپے را روانی اخر کو تو کرشا اوی شوڑی دت آوادا گا سے اللہ ہوئی اے سو گیا و لا تکلن کوئی سائس بو بدو جاننم کے خبر مکوئی او داولی ویتا ہوئی لیکن دل سپو کار دنیا کی کرو غپا غپا غپا غپا غپا غپا چه بسار سنگے بغا پیدو کل از علماء پسے او کل از دین پسے او کل از یو سپسے او کل از بل سپسے کار سپو کرو ورفی دنیا اندیس وزگا وغای رکیبان آواز سگا گم کو ندرس کے گدارا ورفی در رکیبان دو چو نامی آرے گا بس بھی غا پارے رفع کی نمک نشی کم ہونے والا بوتوئی قال سعوگیا ولا تکلمون ابوائی اللہ قرش ایس بوت دن جہنم کے او خبر مکہ رئیے ہلے انہوں کان فریق من عبادی شاداد ہوئے اور ڈالا زماد بنجی گاننا شغیب اوار بزمان ہم امان راوڑے دے مبخن او کی منتارا ہم کی بمگا باندے وانتا خیر الراحمین او تو اقراد رحم کون کنا منتاشو بسا کولا فتخصبن ہم سے خریا انہی ملتاسو غیل رپ ٹوکو باندے تاسو غیل پر ٹوکی مسخرے کولے غیل پر ان پچموز کولے فتخصبن ہم سے خریا انہی ملتاسو غیل رپ ٹوکو باندے ای پور ان ٹوکی مسخرے کولے سورہ سوان دوش پیت میاتو کو رئی آیت نمبر 62 قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نودون من الأشرار وغائي جئي سبي من لراجنين من آكسان شمان أشمير لغي جئي شرياننا مويدا شريان دي اتخذناهم سخريا انزادهم الأفسار نولهم من غي لغبتو كبان دي یا نن دې زموږ سترګې کا دي شي چلن وینونه دا چې سورې هموس کې مویو وای له ګلې هم ځل مزا حالا ګډ یاره یو ابن ټون جلا اشاره کوم جلارا الذي جمع مال وحددا حاج جمع کوه مال لرا اوس مې وی دی لرا تفکو دی لرا الذي جمع مال وحددا مال جمع کرو اغیش میرلے توخہ کرو بغیسی سورہ متففین کے اندیر شمایات کی ہوئی ہے چھتاسو حق پرستو کو رٹو کے کرو مسخاری ہم کرو اینہو گانا فریق من عبادی شاندار ہوئے اور ڈالا زمان دبندی گانونا چاہی بھرو عرب زمان امی مان راورے دے ففر لنا نبخنو کی منتا او رحم وګ په من باندې وان ته خير واحدين او ته غره رحم کوما فتقستم سحريا نتاسو نیو لګي زره په ټو کو باندې ته دې بوي چې رغتا سونو زما کتاب ذکر د الله کتاب نوم دی هاذا ذکر مبارک انزل الله وګد منن تزاګم او تاسو دا وی پورې خاندانی کوله تا صدا غی پور خاندنه هنی جزه تم یوم بما صبرو ما بدلو گاگی لنو رضی پسوتاری چه غی صبر کرو انم منفائیون چه غی اندهی کامیاب قالکم لبستم فل آردیا دیسی نینو بوی اللہ سورا وقت ارکلو تا صبح زمگا کشمیر دکلنو او بوای دیو وقت ارکلو منگا یو رضی یا سین صدر از نام تاسو دیش میر کوم ګنا نو وای الله تاسو وخت نو تیر کړم مگر موږ کچا ته تاسو پوری دی افاس ته من ما کلګنا ګم بسا نو ګمان ګو تاسو چې موږ پیدا کړی تاسو نا ابسن بیکارا ابسن یعنی بلا امر و نهیم چتاستا با امر نکیگی تاستا با ناہی نکیگی وان نگمی لینا لا تل جاؤن او تاستا با منگتا واپس نکیشی فتعال اللہ ملک الحق تفریح اکلا پا ما سبا کا چار غلط دلائل عقلیه ذکر کړل دلائل نقلیه ذکر کړل دلائل وحیه ذکر کړل فتعال الله الملك الحق نو چد الله بادشاہ رشتیا لا اله الا هو نشته حاج سر دنگ بغیر دی الله نا مالک دار شي زب مند ومید ما لا اله نا خرا آیا سو گوچ را مدد کئی سرو اللہ نمددگار بلو لا برحان لئی بی ہو نیشتے وی دلار دلیل پدی را مدد کولو تیچوی بابا را مدد سد دلیل لیور سرا چلے یولیہ را مدد کی گو راوی سی لا برحان لئی بی ہو نیشتے وی دلار دلیل پدی بان دی حضرت یوسف علیہ السلام امیدو سورہ یوسف آیت نمبر 40 ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان یا الا اسماء سمیتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بیا من سلطان نیرا لگلے اللہ دیبانی دلیل دلتم وی اور نبی صرف دعا ہے ومن يدعو مع الله إله آخر سجرا مدد كيسر دا الله مددگار بلا برهان لهم بيه نشته دلو دلیل پا دیرا مدد کولو او بشك اي صاحب دلد رب دل سر دي انهم لا يفقهم كافرون سرد سرد سر يوتارو اول كوالي قد افلح المؤمنون ناخر كوالي لا يفقهم كافرون قد افلح المؤمنون كامعان في مؤمنان انهو لا يفلح الكافرون او شان داد ان كامعابی كافران وقر رب انفر وارحم او اهو عرب زمان بخنهو كماتا او رحمو كتما بانده وانت خير الراحمين او تغراد مربانا اكو كنائي سورت کے اسمات توحید بلا دلت سلاسا دلائل اقلیہ نقلیہ اوہیہ پیشکول